د هیلو په کاروان کې د سروان پوتم تم سپېڅلی عاشق جوړی د جانان پوتم تم سپېڅلی عاشق جوړی د جانان پوتم تم د هیلو په کاروان کې د سروان پوتم تم سپېڅلی عاشق جوړی د جانان پوتم تم سپېڅلی عاشق جوړی د جانان پوتم تم لا اوښکو ډکې سترګې هرې خوا ته غړوي نن لا اوښکو ډکې سترګې هرې خوا ته غړوي اوخ کولم گریوان دید خفگان پوتم تمام سپیسل ای عاشق شوری ده جانان پوتم تمام دهیلو پا کروان کی ده سروان پوتم تمام سپیسل ای عاشق شوری ده جانان پوتم تمام ژړا او پر یادونو ایټول کالی بیا خبر کړ ژړا او پر یادونو ایټول کالی بیا خبر کړ بلبل خفا خفا دی د باغوان پوتم تم سپېڅلی عاشق جوړی د جانان پوتم تم د هیلو په کاروان کې د سروان پوتم تم سپېڅلی عاشق جوړی د جانان پوتم تم ورزی دا حرم خواتا کنسیب اللہ وکر ورزی دا حرم خواتا کنسیب اللہ وکر دیدن تا انتظار کرید خوبان پوتم تمام سپېڅلی عاشق جوړی د جانان پوتم تمام دیدن تا انتظار کرید خوبان پوتم تمام سپېڅلی عاشق جوړی د جانان پوتم تمام د هیلو په کاروان کې د سروان پوتم تم سپېڅلی عاشق جوړی د جانان پوتم تم سردار دې بو جهان ته په حالات ترجمه کړم سردار دې کو جهان تا په حالات ترجمه کړم وی قد باور قربان کړم چشمان پوتم تم سپېڅلی عاشق جوړی د جانان پوتم تم وی قد باور قربان کړم چشمان پوتم تم سپېڅلی عاشق جوړی د جانان پوتم تم د هیلو په کاروان کې د سروان پوتم تم سپېڅلی عاشق جوړی د جانان پوتم تم سپېڅلی عاشق جوړی د جانان پوتم